همکاري وشي وکي چې ترڅو د خپل نظام مملکت کنټرول دا نظام حکومت دغه وخت په خپل لاس کې وخت دغه دې لپاره چې په مملکت کې اته یا نه هزاره یا خارجیان د ټانکونو د ستنګر او د توپونو سره وي امن راتللی نه شي نظام جوړېدلی نه شي. نو په دې حساب د یو خوا نه د خارجي مداخلو مخه ونیسي موږ سره کومک وکړي او د دې نوی حکومت چې راځي د دې ته لوجستیکي او سیاسي او شیان کومک ورسره وکړي بمباري او شیان دې سره کم کړي. نو دغه شیانو ته چې موږ ضرورت لرو نو هغه داسې حال راځي چې ځکه تشویش په دې کې دی چې که دغه رقم ورته دوام وکړي عواقب به په دې بد وي. امکان د دې شته ده چې تجزیې خواته لاړ شو، امکان د دې شته ده چې په یو مرحله کې خلا د قدرت باندې ته راشي چې هغې نه یو بل مشکلات مصیبتونه جوړ شي او یا داسې یو حالت شي چې د مملکت اصلا نور وشړي چې خلک ټول بیرون ته ووځي. نو په دې حساب دا رقم موقف چې دوی فعلا نیولی دی دا نه دوی ته خپل نه دوی خپل کوم هدف ته رسولی شي او د افغانانو مشکلات نور هم زیاتېږي. بخښنه غواړم قمندان صاحب، په دغه حالت کې چې طالب اوس په خپل قدرت باندې ټینګار کوي دا یوه برخه، او بله دا چې دا خارجیان چې تاسو وویل چې ورسره دي اته زره یا نه زره یا زیات یو کم، هغوی هم خو دې ته حاضر نه ده چې طالبان قدرت پرېږدي. نو تاسو فکر کوئ چې د جنګ نه پرته بله لاره به وي؟ داسې دی چې لکه څنګه چې تاسو مخکې وویلي چې دې بمباریو ډېر تاثیر نه دی کړی، شاید هم ډېر تاثیر نه دی کړی. د بهتره لاره دا وه چې تاسې اوس زمینه سازي د خپلو افغانانو ته وشي چې افغانان خپل مشکل په خپله حل کړي. موږ دغه دا دی، موږ همیشه جنجال دا دی چې داسې خارج نه همیشه موږ ته نظامونه راوړل شوي دي، بیا هغه په زوره په افغانستان باندې په تپلو کوشش شوی دی. داسې یو شی چې افغانان خپله مني او د ملت ارزو وي، مثلا دا تېره سروې چې شي وه خو شاید نه پوهېږم ټول دقیق نه یم پوهېږم، 90% خلکو لویه جرګه غوښتی وه، 50% نه اضافه خلکو الازرد غوښتی وه. یعنې دا یو شی دی چې ولس غواړي، نو چې ولس غواړي او بیا د ولس ارزوګانو حمایه وشي او د هغوی سره همکاري وشي. او د بلې خوا نه دغه دویمه طبقه طالبان اوس حاضر دي چې همکاري پوهېږي چې دوی سیستم نور له منځه لاړ دی، پوهېږي چې نور دومره مشکلات منځ ته راځي، په دې کې د دې خیر دی که دا ملي نظام ومني جنګ بس کېږي، انتقام جویي به په منځ کې نه وي، اتحاد شمال منځ ته نه راځي بلکې یو نظام راځي چې ټول د دې جز ګرځي. نو په دې حساب باندې طالبانو ته د جنګ دپاره زمینه هغه وخت کې ډېره مساعده کېږي چې خلکو ته یې موږ بل یو دغه ورنکو بدیل ورنکو او صرف یوه لاره ورته ورکړو چې هغه د جنګ ډېره مهرباني صاحب. داسې اول دا د پاچا کوم هیئت چې و د شمال اتحاد سره منلی و چې دغه شورا سل کسیزه جوړه شي او 50 د هغوی او 50 د دوی، اوس دغه پروژه ختمه شوه؟ اصلا داسې دی چې په ټولو جزئیاتو باندې چې په روم کې څه روان دي، مثلا فیصدیان یې په تشکیل د اتحاد شمال سره، زه په دې وخت کې خپل ډېر دغه نه لرم معلومات نه لرم، زه صرف یوه خبره کومه چې هغه سپین ږیری موږ په مشرۍ په رهبرۍ منلی دی او ګمان کوو چې په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان تکه تکه او دغه بې اتفاقه ګډوډ حالت کې نسبت نه شاید بل څوک ښه رول ادا کولی ونه شي. کیدای شي چې مینجمنټ چې هلته کوم د اداري سیستم چې هلته دی شاید ډېر منظم نه وي او زما په نظر هغې منظمولو جوړولو اصلاح کولو ته یې ضرورت دی چې تر څو دغسې مشکلات سره بیا سړی مخ نه شي. دینه مهرباني صاحب، څنګه چې لیدل کېږي په دې نږدې ورځو کې پېښور کې ځینې جهادي قوتونه سره راټول شوي او دوی داسې پلان هم لري چې پاچا سره وویني، تاسو څه فکر کوي که دا جهادي ډلې بیا سره یو ځای شي هغه تېرې تجربې به تکرار نه شي کابل کې؟ داسې دی چې تاسو پوهېږئ چې کله چې مجاهدین کابل ته لاړ او ګډوډي شروع شو، اولین سړی چې د هغې مخالفت یې وکړ هغه قبول نه کړ او هغې په مقابل کې ودرېد لاړ هغه زه وم. زه فعلا هم د مجاهدینو د ډلو د داسې مداخلې چې هغه یو بیا د قدرت سیالۍ مقابله منځته راځي او بیا د هغې په نتیجه کې زموږ د مملکت کې نوره ګډوډي زیاتېږي، نو زه په خپله نه یې طرفدار نه یې حمایه کوم. زما کوشش او دغه هم ټول هم دا ده چې منګه د سې د دې ټول شانه پورته د سې حالت راولو چې په هغه کې نه تنظیمي مسائل لري مطرح نه قومي مسائل مطرح نه مذهبي مسائل مطرح په هغه کې صرف زمونږ خپل وطن خپل ازادي خپل اسلامیت خپل افغانیت او د ټولنه مهمه د خپل خلکو د ژوند او سعیده دغه باندې باید کار وشي اما که چېرته دا رقم لوبې بیا خلکو شروع کړي دی نه منو مخالفت یې کوم تشکر صاحب ما آخري سوال به دی چې که امریکي اوس د عامه فشار لاندې یا د سیمه الحوزاتو دا خپل عملیات بند کړي افغانستان کې دوه نظریې دلته وجود لري یا دا یا دا به افغانستان به تجزیه کیږي ځکه چې منځنۍ آسیا یا روسان بیا هغه دغه په صورت کې نامن دا نه مني چې طالب ټول افغانستان ونیسي او بل دا نظر دی چې طالب نور هم قوي کیږي او طالب ټول افغانستان هم نیسي او څنګه چې مونږ ګورو فضل نور حکمتیار صاحب هم ورسره نږدې شوي او داسې اوازې دي چې نور هم داسې سخت دریځې دلی ورسره یو ځای کیږي ستاسو نظر په دې به کې څه دی چې افغانستان تجزیه کیږي یا به طالبان ټول افغانستان نیسي دغه د چې د کې شک نشته چې همیشه امریکایان یو عادت لري په تیر جهاد کې معنی شی وکړي چې اتنه هلاس دلی نظامی متعصب دلی جوړ کړي او عربان راوستل ترننګ تربیه ورکړل اصلي یو شان او تور کړل کله چې روسانو شکست وخوړ او د امریکایانو هدف پوره شي بدون دې نه چې د افغانانو مشکل څه شی دی څه رقم نظام وغواړي څه رقم حکومت چې افغانان ایا سوله راوسته چې کړه ټولې په میدان پرېښودل خپله لاړه وتښتېد یعنی په تېر وخت کې هم امریکایانو ګمان کوم په عراق کې هم داسې ځینې شیان شوي دي داسې عادت لري چې فقط خپل هدف پوره شي خلک پر دې بیا ترېمه ځي نو که امریکایان بیا هم داسې یو کار دلته وکړي چې فقط راشي ډز ډز وکړي بې اتفاقي واشي مملکت په څو شي تقسیم کړي نور وتښتي دا به جفاوي ډېر سخت دی د مملکت اما زه خپل د څه فکر کوم چې دغه پروسه چې خپل الازدت اعلان کړی دی نو موږ ټول خلک چې د هغې شاته ودرېږو زه کوم ډېر یقین هم لرم په شمال کې مې چې خلک شته دي چې هغه په دې خبره ډېره عقیده لري په طالبانو کې هم دي او کوشش وشي چې داسې یو زمینه سازي وشي چې دا خلا منځته رانه شي او د دغې ګډوډ حالت نه چې زموږ خلک هم هلته هم دي بمباري هم کېږي دنیا هم ټولې موږ خو ته په هر نظر باندې ګوري منګه خلق دې دین ته شوب استفاده وکړي چې هغه په نتیجه کې خپل مملکت ته نظام راوړي او امن راوړي او دغه شی سیستم سره چې مثلا طالبان به سره کم قوي شي یا سره کم امکانات هغه دې سره څو شات د دې کې پاږي خپل نه پيګم خو ګومان کوم چې دا طالبانو د روحياتي لن نظام سایکالوجي لن نگانه د مورال لن نگانه دا وي په حساب دا وي سیستم ختم دی نور صرف د یو څو ورځې نورو ژوندي پاتې کېدلو دغه د هلې ځلې دي نما که داسې یو زمینه سازي وشي چې دا طرف تکه تکه کې بیا مثلا شمال خلکو ته زمینه سازي وکړي چې هغوی راشي نو بیا هم مشکل نه حل کېږي جنګ بیا هم نور دوامداره کېږي بهتره خبره هم دا ده چې د همدې الازاد پروسې شاته ودرېږي او هغه کوشش وکړي چې دویم دبل الټرنېټیو هم همدا وي او خلک هم ورته تشبیه شي امکانات هم ورته ورکول شي چې تر څو پرې مملکت کې یعنی دا د حکمتیار سربراتګ یا نورو دا طالبان نور قوي کوي نه دشي دی چې یو څوک چې د زوف خواته روان وي شکست خواته روان وي یا دومره یو ډېر یو غټ قوت شاته ودرېږي چې هغه تر څو د خوېدلو نه دغه کې نجات ورکړي راټینګ کړي او کنه نو دا خوېدلو سره چې هر څوک واړه واړه پسند کې درېږي هغه مصرف وي ډېره مهرباني صاحب داسې اوازې دي چې اوس طالبان د حکوم پوت لاس کومک یو سره وسم لوجستیکی او وسلې ورته لیږي تاسو معلومات لري په دې اړه شیدې چې افغانستان حالت شیدې چې اکثره وخت تاسو معلومات ډیر سخت دي چې تاسو څو چاسه دقیق معلومات نیوي شاید ځینې اوازې وي چې څو کومکونه کې کوم مملکتونه کومک وي تر اوسه پورې دقیق چا د غنډې کړې خبرې نه دي کړې اما زه ګومان کوم چې تشاند باید توجه وشي جدي دې لپاره چې بیا دغه رقم مسائل جنگ دوامدار کړي ډیر زیاته مننه صاحب که تاسو په آخر کې کوم ویل لرئ تاسو په خپله مهرباني وکړئ کنه از موږ ستاسو وخت نه نیسو نور ډېر ویل نه لرم صرف یو خبره کوم زما خپلو ورونو ته افغانانو ته خپل وطنوالو ته چې مسایل په جنګ نه حل کېږي په خون ریزۍ نه حل کېږي هېڅ دې ته ضرورت نشته چې امریکا زموږ مسایل حل کړي یا انګریز حل کړي یا روس حل کړي بهتره خبره دا ده چې موږ خپله یې حل کړو د دا دی ایچ وقت هم افتخار خبره نه ده خفګان خبره ده چې مونږ مې د دې توانۍ نه لرو چې خپلو کې کښېنو او خپل مشکل حل کړو او پردي خلک راځي خپله مونږ وهي پردي مونږ وهي هر قسم خلک فقط ځکه چې په دنیا کې اسانه ترین کار د افغان وجود دی او ارزانه شی د افغان وینه ده نو دغې مصیبت نه باید ځان وباسو د افغانستان د پردیو د جنګ میدان ونه ګرځوه تاسو خپله فکر وکړئ یا بله ورځ عرب لیګ او اسلامي کانفرانس یو فیصله وکړه چې په افغانستان خو معامله وکړه خو که کوم عربي مملکت سره خبره وکړه بیا مونږ درسره نه یو نو سره دې چې زمونږ ته ټول مشکل د یو عربي مملکت نه جوړ دی چې بن لادن وویلي چې په فلسطین کې امن نه وي هېڅ دنیا کې به امن نه وي د هغې په وجه مونږ ویل کېږي او همدغه عرب بیا بېرته سبا ته ماته وایي چې عرب سره مونږ غرض وکړو بیا مونږ درسره نه یو نو چې هغوی دومره یو دخل لري په خپل دوی په سره مونږ وهل کېږي هغوی په خپل خلکو په ولس دومره فکر رحم لري مونږ خلک یې ولې نه لرو یو چې د امریکایي شان نیولې ده یو هم د انګریز شان نیولې ده یو هم د عرب شان نیولې ده ولې به دا خپل خلکو رحم نه کړو خپلو کې نه جوړېږي زما دغه پیغام دی ډېره مهرباني صاحب ډېر شکر د رول با د یو کمیټه لخوا نظر کیږي امیر المؤمنین چې د دې ځان ته امیر المؤمنین وي دغه اصول به څه وي کنه زه ګمان کوم چې دا رستنۍ خبرې دي وسنۍ خبره زمونږ د پاره دا ده چې افغانان سره راټول شي او د خپلې مسلې په ټولو اطرافو باندې خبرې وکړي او جرګه لکه ما چې عرض وکړو زمونږ ستاسو په کلي کې یعنې د کلو کې چې مونږ ژوند کوو مسله چې دغه شي یو ډله یو طرف ته روانوي بل بل ته روانوي چې څوک جرګه کوي بیا ورو ورو سره رانږدې کوي او یو حل ته یې دغه کوي نو زه ګمان کوم چې شورای تفاهم د دغه جرګې د جوړېدل لپاره لګی ده په کوشش کې ده زمار زه څه دی چې اول خدا ته ویل چې ستاسو غونډې لیډران مونږ لیډران نه یو که نه او که لیډران شو خبره نور هم خرابېږي که نه مونږ نوکران یو پوه چې لیډران نور دي هغوی سره هغه ډېر پهلوانان دي که نه باقي پاسو لکه تاسو ویلې یعنې یو ملک چې سړی داسې وایي چې زه د یو ملک مشر یم ګوره ناست یو جرګه ده اوس که نه او هغه مشر تو خپل خلکو ته دا اجازه نه ورکوي چې تاسو راشئ کینئ دا خبرې وکړي اول دته پورې نښتې ستا ګیره نشته بل د نښتې ستا دا کالر چې کینو دی دا غیر دغه دی که نه نو ته څه خلکو سره سړی څه خبرې زه ګمان کوم مشر خو هغه دی چې وروره په افغانستان کې مختلفه قومونه اوسیږي مختلفه مذهبونه اوسیږي مختلفه دغه اوسیږي ایتنیک ګروپس دي دا خو د ټولو حق دی چې هغې سره کېږي په خپله باندې خبره سره حل کړي که نه یعنې مخکې چې څوک تللي وو هغوی داسې فکر کوو چې یعنې افغانستان مونږ ونیو خلقانو پرچمینه فکر کوو چې مونږ ونیو نو بیا بل څوک پکې حق نه لري دا زما غوندې یو عجز بندې هم هغه سه جیل ته واچو که نه چې زه چاته کنځاو یم نه کوم هر سړی راوړه چې ته نه منې نو بس ته جیل ته ځه که نه استاد استاد دوی چې په روس راغله هغې ویل چې دا خو مونږ په زور اخیستي ده او په زوره به ساتو هغه هم پکې لاړه اوس دوی وایي چې مونږ په زوره ساتل ده په زوره به درکوو لیکن دا ده چې پښتو کې یو متل ده په زور خو کلي نه کېږي کوم څو وخته پورې به څوک په زور باندې یو شی ساتي کوم وخته پورې دا د افغانانو حق دی ولو که بهر دي په خارج کې دي په داخل کې دي ټول افغانان او د خپل وطن په حصه کې ټول حق لري چې د افغانستان د آیندې د راتلونکي دپاره هغې فکر وکړي او د دغه فکر دپاره ولا څوک اجازه نه ورکوي په داخل کې امین صاحب معمولا لویه جرګه د افغانستان کې د مشر د ټاکلو لپاره را جوړېږي او جوړېږي اوس چې تاسې د لویې جرګې د جوړېدلو غوښتنه کوئ ورسره څنګ کې د پخواني پاچا نوم هم اخلي یعنی چې د لویې جرګې د جوړېدلو د شا په مقصد لپاره جوړېږي د هغه نوم هم هغه مقام ټاکلی دی څه فکر کوئ چې دې ته څه ضرورت دی چې یو جرګې د جوړېدو نه مخکې د مشر ټاکل شوی مشر انتخاب شوی او بیا د جرګه راوغوښتل شي زه ګومان کوم چې زما په نظر باندې د دې مسلې ته خو زه موافقه نه لرم. لکه تاسو دا سوال وکړو، پاچا په کراتو باندې په څو ځل باندې دا ویل دي چې زه په افغانستان کې د مشرتوب دپاره، په افغانستان کې د پاچاهي دپاره زه کاندید نه یم، او زه د هغه د دغه ډیسیژن میکنګ بورډ په اس باندې چې آی ام د ممبر، زه تاسو ته وایم چې پاچا نه نه کینډیډیټ دی د مشرتابه دپاره، نه کینډیډیټ دی د پاچاهي دپاره. پاچا یوازې وایي چې اوس ګوره تاسو موږ ټول ناس یو سړی دی، څلوېښت کاله په افغانستان پاچاهي کړې، څلوېښت کاله په خپله دا د افغانستان په تاریخ کې چا نه ده کړې، څلوېښت کاله. او د ده یو دغه صفت دا دی، په څلوېښتو کالو کې ده په ډیت پینلټي باندې دستخط نه دی کړی چا چې دا دې مړ شي، دا د ده په دغه کې پرته ده. خو د افغانستان د درې سوه کالو د یو ډاینسټي غړی دی، هغه انسټیټیوشن دی، پاچا یو انسټیټیوشن دی، او هغه غواړي چې د یو مشر په اس باندې په خپل وطن کې د سولې دپاره هلی ځلې وکړي، او دا حق ترېنه هیڅوک نه شي اخیستی، ځکه چې هغه هم د افغانستان دی، هم د افغانستان د درې سوه کالو د انسټیټیوشن هغه ریمیننت، څلوېښت کاله په خپل حکومت کړی دی، او هغه پاچاهي نه غواړي، او هغه مشرتوب هم نه غواړي، صرف دا غواړي چې لویه جرګه په خپله راشي او هغه دا فیصله وکړي چې د افغانستان دپاره راتلونکی سیاسي سیستم باید څنګه وي. زه ګومان کوم د پاچا دغه میسج دس از ویری سمپل اینډ ویری شارپ. فکر کوم لکه غازی چې ورته خبره وکړه سر کې چې ناست دی، دا چې خلک ورته انتخابېده چې څوک باید مشر شي، څوک باید ګروپ ولري، څوک باید دغه ولري، هغه د بار د خوانه انتخابېدل. یعنې د افغانانو په دغه کې چې څوک مشر شي چا ته پښتنه نه ده کړې. دلته مو وہ ګروپ چې راغلی دی بل چا دغه کلي دي نامینیشن یې کړی دی، او چې ایران کې شوی دی هم هغه نامینیشن یې بل چا کړی دی. دومره تزار زه کوم چې پاچا په خپل ډیپلوماټک چینل باندې په بارهاو باندې پاکستان سره ته ویل دي چې زه غواړم خپل رول پلے کما، ایران ته ویل دي زه غواړم چې رول پلے کما. او که تاسو ته معلوم وي ان ټول زه ګمان کوم تاسو پخوا خلک شته شوور نازی په خپله لاړ دا په هغه وخت کې چې دی د سوویت یونین د لاس فارن منسٹر وو، ته ویل چې ته راشه موږ غواړو چې په افغانستان کې یو کو وشي او د کو د لارې تالته دغه شي، دی ورسره ونه منله. او هغه ویلی چې د افغانستان مسله به دا په کو نه حل کیږي، په امپوزیشن نه حل کیږي، یوازې دا چې خلک باید د رایه د بولټ په ځای باندې بیلټ ته لاړ شي. دا د پاچا میسج په هغه وخت کې دی. او دا چې خلک وایي چې هغه رول نه دی پلی کړی، زه وایم رول یې ورته څومره چې هغه غوښتلی دي هغه پریونشن شوی دی. رول نه یې غوښتل چې پاچا د رول پلی کړي، او اوس هم ډېر خلک نه غواړي چې پاچا د رول پلی کړي. دا خو آی ام د ویټنس. نن یو سړی په پاچا نن نه دی په افغانستان کې دا وغواړي چې خدانه خاصه په افغانستان کې د جګړه شروع شي او بل جنګ شروع شي، زه ګومان کوم چې د هغه د آواز باندې ډېر خلک راپورته کیږي، لیکن هغه دا نه غواړي چې افغانان د خپل تر منځ وجنګي او نور وینه دې پوه شي. دا د هغه میسج دی. زه ګومان کوم دا چې په انګلیسي کې ته ویش فلفلمنت وایي، ویش فلفلمنت دا صرف خواهشات دي، او هر څوک چې دا خبرې کوي یا لیکل کوي، زه ګومان کوم په ځای د مان چې د دې دوه ورونو تر منځ ورورولي جوړه کړي، بلکې دښمنۍ ته سره وباسي. ځکه افغانان په ده باندې پوهېږي چې پاکستان ورسره د اولې ورځې نه تر اوسه پورې د ورور په اس باندې ډېر هر شي کې ورسره سپورټ کړی، لیکن دا نه غواړي چې په داسې حالت کې چې افغانستان ټوټې ټوټې دی او پاکستان دی د دغه دوستۍ نه افغانستان یا انیکسیشن وکړي یا د په زوره کنفیډریشن ورسره وکړي یا د فیډریشن وکړي. ځکه که دا خبرې بې کېږي نو افغانان به داسې فکر کوي چې یاره پاکستان چې کومه ورورولي موږ سره کړې وه نو چل یې دا زموږ وطن ته چل جوړ کړی. زه ګومان کوم دا یوه برخه. دویمه برخه دا ده چې افغانستان تاسو دغه ستراتیجیک پوزیشن خپله وګورئ. تاجکستان شاته پروت دی، اسلام دی، ازبکستان پروت دی، ترکمنستان پروت دی، ایران دی، دغه ایران فارسی ژبه زموږ د سرخرو ده پورې زموږ د وطن ژبه ده، خلک هلته مسلم فارسی ده، د جلال آباد څنګه چې پراته دي دا زموږ ژبه ده، د وطن ژبه ده. یعنی څنګه کېدای شي چې یو ملک دی په ټول افغانستان کنټرول وکړي؟ ځکه چې دا افغانان هم نه مني او نور ګاونډیان هم نه مني. ځکه چې په دغه ګاونډیان تاجک موږ دېرش فیصده فصلو کې دېرش منگ تاجک لرو افغانستان کے، وزبک لرو، ترکمن لرو، اہل تشیع لرو، پختانہ چکے میں دی آغا بڈیر بھی شکی نشتر، لیکن ٹول افغانستان کو پختون نہ لے. لہٰذا آغوی د خپل نیشنل انٹرسٹ دا پارا دانا غواری چی افغانستان بانے دی یو ملک کنٹرول ہوشی، لکہ سنگے چی پاکستان دانا غواری چی ایران دے پہ کنٹرول ہو کی، یا لکہ چی دینا وقت جو روس دے پہ کنٹرول ہو ساتھی. لگمان کم چی دا دا ہر یو ملک د خپل نیشنل انٹرسٹ خبر دا چې د بل کنټرول نه مني په گاوند کې. زه ګومان کوم دا د ډیورنډ خبرې ډېرې کېږي. زه یو خبره ته وکړم، دا زموږ جرنلسټ چې دي که نه، او موږ دا انټلیکچوئل چې دي، موږ ډېرو زړو خبرو پسې ګرځو. اوس تاسو یورپ ته وګورئ، یعنی په یورپ کې په سلهاوو کلونو جنګونه شوي، د جنګ آف ریلیجن، جنګ آف دا، جنګ آف دا، ټولې خبرې شوي دي. لیکن تاسو اوس ګورئ کار ورسره تیریږي را تیریږي. دا ډیمارکیشن چې کومې دي، دا د یوویشتمې پیړۍ دا په خپله ورو ورو د مین نه ځي، ځکه چې مسله اکنامک پولنګ ته ځي، د چا ګټه په کوم ځای کې ده. دا افغانستان او سنټرل ایشیا او دا ایران او دا خلکو لږ، یعنی لږ کو موږ ماسه استعمال کو، یعنی موږ باید دا خبرې په خپل منځ کې ډېرې زر حلولی شو. خو خبره دا چې یو بل تم چل نه جوړ کړی، یعنی دورونو په آسمانې. نو زه ګمان کوم چې د افغانستان دغه ډیمارکیشن ډیورن لاین چې دی، دا په خپله باندې د وخت په تېرېدو باندې چې څومره ستاسو ګټه وي په افغانستان کې، تاسو به هلته راځئ، د افغانانو څومره ګټه وي هغه به دلته ځي، ایرانیان به ځي هلته به ځي. یعنی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې یو پولنګ شوی، اکنامک پولنګ شوی دی، دا ولې موږ ونه کړی شو؟ یعنی ولې؟ ځکه چې سنټرل ایشیا زموږ برخه ده، زموږ تاریخ برخه ده، افغانستان او پاکستان یو تاریخ دی، ایران یو تاریخ دی. خو صرف دا چیرې کتل ډیورنډ لاین کرښه منی که نه منی، دا ډېرې وړې خبرې دي زما په نظر باندې. زه نه په ده باندې ګرځېدلی یم چرته، او نه مې ورته جواب ورکړی دی. خو اقتصادي او ورورولي په خپل منځ کې سره دغه وي، دا خبرې خپله ختمېږي. داسې دی چې ما تاته وویل چې موږ نن د چا مذمت کوو او نه صفت کوو. مذمت او صفت د هغوی پهلواني دلته دي. خبره داسې ده که نه، یعنی دا مسایل په خپله باندې تکلیف هم د دنه را پیدا شوی دی چې په افغانستان کې یو واحد حکومت نشته. که په افغانستان کې واحد حکومت راشي، نو هغه څوک چې نمایندګي نه لري دا په خپله کې خلاص شي. یعنی افغانستان کې اوسنۍ مسله چې روانه ده، دا د نورو د خوانه، ځینې یو طرف ته دي، ځینې بل طرف ته دي، ځینې یو سپورټ کوي، ځینې بل سپورټ کوي. زه ګمان کوم چې دا لانجې خو تاسو په خپله نه مرسته کوو، نه مخالفت کوو. روم پروسه دغه د څه وخت نه چې رادیو خواته شروع شوی که نه، دا څومره پرمختګونه کړي دي تر اوسه، څومره د دې په لاره کې څه مشکلات شته دي، او دغه اوس یعنی چې دا په هغلته چې دا کومې فیصلې شوې وي او دا ټولې لا نه دي عملي شوې یا نه عملي کېږي، علت یې څه شی دی د دې د انګېزه چې موږ ته ووایې؟ د روم جریان کې خو ډېرې ښې فیصلې او ډېرې ښې نتیجې وې. په دا اساس باندې چې د روم جرګې ورسته چې کومه فیصله وشوه هغه مشورتي شورا یې چې وټکله په مشورتي شورا کې دا هغه فیصله وشوه چې موږ به د خارج یوه دوسرم ګورو د همسایه یوه دوسرم خبره کوو بل اخر هغه وشوه چې د خارجي یوه دوته کوم ځن خلک چې ټاکلې شوی و هغه لوړ هغه نتیجې مثبت به مقصد هغه و چې نتیجې د رادیو و دلیارو نه چې موږ ورودا یادې و خلکو د نظریاتو نه چې معلومه ده دوی و چې دا ډېر مثبت نتیجې موږ د لاسه کړی دی خو متاسفانه چې موږ سره ناس نه یو دا نتیجه موږ نه د لاترو سفر کتلې چې تر کوم اندازې پورې به دا نتیجه مثبت وي تر کوم اندازې پورې به مقصد هغه شاید چې خلیګا ولري نو غرض دغه دی چې دوی خو بالکل په سلو کې سل دغه هغه حیاتان چتلی وو په دغه هغه باندې په دغه جرګو مراکو سه مقصد هغه دی دوی مطمئن شوی دی چې دغه مفته وعده راکړی شوی دی ان شاء الله تعالی امریکا انګلستان او لندن او غرض دغه دی چې د کوم یو دوته آیا تر پاکستان پورې مقصد هغه دی دوی ویلی دی چې دغه نتیجې ډېرې کوي ډېرې مثبت تاسو د گاونډي یو یوازونو او یا په داخل کې د طالبانو لرور سم مشکلات پدې کې نه ویني د پروسه احساس کړي والا نه هغه مشکلات څه شې دي موږ د طالبانو هغه ته ورغلي وو دغه هغه ته د کندار ته ورغلي وو کندار کې په خپل ما د مار سره یا د نور نفر سره خبره کړي وي نو غرض دغه د یغه د سې جواب ورکړو چې په دا اوس وخت کې ان د لوی جرګې امکانات نشته دا معلومه خبره ده چې طالب غرض ده چې مثال یو یو یو اساسي سلسله و نه ویني طالب په دا غچارو باندې کنایت نه لري او نه د سوه چې موږ به د لوی جرګې ته اوس مقصد هغه ده سم نه مو سید ده یا لوی جرګه موږ جوړو یا ته دې دو یو وو کلک جواب ورکړي چې دا غا په دانم شرایط خو مانی خو په اوسنۍ شرایطو بوده و شرایطو نه او بل په ستنه ده چې زین تنظیمونه وسم دا خبره کوي چې دا لوی جرګه دروم پروسه چره د دې لپاره چې دا زین خلک اوس غواړي د لوی جرګې لاله دا مسله حل کړي نو ولته ورته ظاهر شاه ورته غټه کړي زین ورته ټاکلي او دوی مخالفت کوي د تنظیمونو د زین تنظیمونو چې مخالفت کوي د دوی پاک لاس تاسو نظر سره زموږ یوال سر کې په افغانستان کې چې اسلامي حکومت وروته زه په وخت په اسلام آباد کومه دغه د ټاکلو د پوره د انتخاب د پوره د سلسله د پوره ایز اسلام آباد ته ورغښته په هغه ځای کې چې مثال یو خه تشکیلات حکومت جوړ شو چې حضرت صاحب صفت رئیس جمهور او د نور کابینه د تقسیم اوقات سره جوړ شو چې حالت ورله نو تاسو داسې فکر وکړئ دوی خو ځان غواړي ځان ماتره دی تنظیم هیڅ وخت کې ملت حق نه ورکوي کامو ته حق نه ورکوي ځانونه غواړي نو هغه هلته مقصد هغه و چې د دوی نظریات او نتیجې دا شو چې هلته ولاړ په کابل کې کابل باندې چې څومره حالات راغی هغه مشکل چې جوړ شو هغه د چا د لاسه و خو هغه ټول د تنظیمو د بعضې تنظیمو د لاسه دغه شي نه جوړ شو تر اوسه پورې هغه مشکل روان دی هغه جنگ روان دی ولبدا دلی چې ګلبدین صدر اعظم و هغه په چراسیا کې ورته کېناست او هغه چې و دغه برهان الدین چې و یو د دلال حق شورا په نام باندې هلته شورا جوړه کړه هغه په کابل کې ورته کېناست هغه راز دوازې سره روان و هغه باندې سر ټول مخلوق ته با کا کابل د دربدرې د تبعې سره برابر کړ نو دا خو خودم هر وخت دی ځان ماتره کوي هر ځای کې د زوی ځان ماتره کوي وس دلته چې د روم غونډه ترغلی و پیر او حضرت د ستی په دستی دغه داوا ولرل چې مکتب یاد را یې ساتره کړی شي اینه د څالور ورځې لپاره د مرا خپل خوې موجوده ده چې دوی درا را یې سات داوا وکړي چې باید زره یې سم په څالور ورځ نو موږ منظور په دا کې دا دی چې دوی هر وخت لپاره د ځان لپاره دغه شی غواړي نه غواړي غوا نه ساتي ملت لپاره تاسو په دننه افغانستان کې د قانونو سره ارتباطات هم لرئ چې د قانونو مشر یاست دغه د لوی جرګې د دایرول لپاره او خصوصا د روم د پروسې واکله تاسو دا د خلکو فیصدي څومره ګورئ چې دا څومره خلک به د دې پوښتنې باندې په سلو کې 90 فیصد تاسو هم د خلکو سره په تماس کې شئ څنګه څه پوهیږئ چې دا دغه دلیل چې د زویر شاپ وجود کې هر څه کړی کی ولې په دا دلیل چې تنظیم نه تنظیم هر چا ته معلوم شو مشکل یې ځنول مو تبعی یې ځنول دی بربادی یې ځنول دی دا واجه د چا نه و تنظیمونه اوس په دا وخت کې هیڅ په افغانستان کې هیڅ کار نشي ورکولای خلکو ډېره بده خاطر